kampania. Nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Szczegóły w gazetce. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 listopada, jest siódma. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Senat przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym bez zmian. Ten wniosek nie ma szans, tak rzeczniczka PiSu komentuje wniosek PO o konstruktywne wotum nieufności dla tego rządu. W tym serwisie też dzień otwarty notariatu. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym czeka już tylko na podpis prezydenta. Wieczorem bez poprawek przyjął ją Senat. Realizujemy postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówił podczas debaty w Senacie wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Z szacunku dla prawa unijnego i z szacunku dla samego Trybunału, to postanowienie realizujemy, wdrażamy. Z jednej strony oczywiście się nie zgadzając, ale taka jest, proszę Państwa, praktyka. TSUE w październiku wydał tak zwane postanowienie zabezpieczające o powrocie do pracy sędziów, którzy zostali wcześniejszą nowelizacją odesłani na emeryturę w wieku 65 lat. Ostateczne postanowienie dopiero wyda opozycja, ale też pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf przekonują, że przyjęcie nowelizacji nie było bezwzględnie konieczne właśnie ze względu na zabezpieczenie zastosowane przez unijny Trybunał. Przy okazji sędzia Gersdorf skrytykowała ekspresowe tempo prac nad nowelizacją. To nie jest normalne, żeby ustawa przychodziła w 3,5 godziny w Sejmie i od razu na drugi dzień tutaj w Senacie, ponieważ ona powinna wymagać jakiejś refleksji. Przypuśćmy, że taka była potrzeba chwili. Uchwalenie nowelizacji zajęło parlamentowi kilka godzin. Prawdopodobnie w połowie grudnia Sejm zajmie się wnioskiem Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Mateusza Morawieckiego. Kandydatem na premiera jest w nim lider PO Grzegorz Schetyna. Powód wniosku? Afera wokół KNF, wyjaśnia szef Platformy. Reakcja służb na te wszystkie kwestie, a w zasadzie brak reakcji. Okazywało się, widzieliśmy to, że z Singapuru szybciej można dolecieć i dojechać do budynku KNF-u niż z siedziby CBA. Kwestia polityki personalnej, kadrowej, awansów, czy też propozycji pracy dla rodzin prominentnych polityków PiSu, czy też urzędników rządu. Odpowiada rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Będzie okazja na forum parlamentarnym, żeby odeprzeć zarzuty, o których mówiliśmy już wielokrotnie. Sprawa KNF-u i tego, co było na taśmach dla nas, jest sprawą z punktu widzenia politycznego zamkniętą. Szef KNF-u zrezygnował i to są te nasze standardy. Beata Mazurek dodaje, że opozycja chce wprowadzić destrukcję w życiu parlamentarnym. My się obronimy, zapowiada rzeczniczka PiSu. A KNF ma od wczoraj nowego szefa. To powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego Jacek Jastrzębski. Premier uwzględnił wysokie kwalifikacje pana profesora jako prawnika i ekonomisty, a także jego doświadczenie, podkreślała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Mówiła też, co jest celem tej decyzji. Potwierdzenie sprawności funkcjonowania nadzoru nad rynkiem finansowym. W ubiegły wtorek do dymisji podał się poprzedni szef KNF Marek Chrzanowski. Jego rezygnacja była efektem publikacji Gazety Wyborczej i nagrań dotyczących korupcyjnej propozycji, którą Chrzanowski złożył właścicielowi Getin Noble Banku Leszkowi Czarneckiemu. Chrzanowski oferował Czarneckiemu przychylność dla jego banku za 40 milionów złotych. 22 nowe przypadki zachorowań na odrę lub podejrzenia zachorowań na tę chorobę na Mazowszu i to tylko w ciągu ostatniego tygodnia. Najwięcej w powiecie warszawskim 12 i pruszkowskim 5. Joanna Stankiewicz. Po jednym przypadku zarejestrowano w powiatach mińskim, kozienickim, sochaczewskim i grodziskim. W 14 przypadkach badania laboratoryjne potwierdziły odrę, a u 6 osób wykluczono tę chorobę. Jak podkreśla Joanna Narożniak, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, na odrę chorują głównie osoby dorosłe, które nie były zaszczepione. Aż 72% wszystkich zgłoszonych przypadków stanowią osoby dorosłe, to jest w sumie 16 osób. Zachorowały dzieci też w wieku od 7 miesięcy do 10 lat. 11 osób nie było szczepionych przeciwko odrze. Spośród zgłoszonych zachorowań 9 osób już jest zdrowych, 4 nadal przebywają w szpitalu, a pozostałe są leczone w domu. W sumie od 10 października do 23 listopada zarejestrowano na Mazowszu 79 przypadków podejrzeń lub zachorowań na odrę. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 8 osób zmarło w tym roku we Włoszech z powodu powikłań po odrze, podał w najnowszym biuletynie Krajowy Instytut Zdrowia. Od początku roku stwierdzono w tym kraju niemal 2400 zachorowań, najczęściej dzieci do pierwszego roku życia. Jeśli ktoś potrzebuje porady prawnej, to dziś dobra okazja, by ją uzyskać i to bezpłatnie. 200 notariuszy w 19 miastach weźmie udział w dniu otwartego notariatu. Będzie można na przykład dowiedzieć się, dlaczego warto sporządzić testament, mówi prezes Izby Notarialnej w Warszawie Ewa Serafin. Z porady notariuszy można skorzystać od 10 do 16, a gdzie o tym na stronie www.porozmawiajznotariuszem.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Fusiarz. Piątkowy wieczór wyjątkowo obejrzeliśmy nie dwa, a jeden mecz Lotto Ekstraklasy i chyba szkoda, bo często jeśli pierwszy nie porywa kibiców, to drugiemu się zdarza i odwrotnie. Tutaj takiej szansy nie było. Piast Gliwice po dość ograniczonym w wyjątkowość widowisku bezbramkowo zremisował z Zagłębiem Sosnowiec. Na marną skuteczność narzekał pomocnik Piasta Aleksander Jagiełło. My dochodzimy do tych sytuacji i nieraz spadało nam wiele bramek, no ale cóż, remisujemy 0-0, no i szkoda. Na pewno tutaj czujemy się mocni. Wydaje mi się, że na boisku tak to wygląda, że zawsze jesteśmy tą stroną dominującą. Jak się nie da wygrać, trzeba zremisować, ale tak jak mówię, no my tylko cieszymy się tak naprawdę zwycięstwem. O zwycięstwa i radość po nich będzie niezwykle trudno podczas młodzieżowego Euro. Wczoraj w Bolonii biało-czerwoni poznali rywali, z którymi przyjdzie im powalczyć na turnieju we Włoszech i San Marino. Losujący kulki Andrea Pirlo nie był łaskawy dla piłkarzy Czesława Michniewicza, bo zagrają z Włochami, Belgami i Hiszpanami. Spodziewaliśmy się, że grupy, które będą losowane, będą bardzo mocne. Na pewno nie jesteśmy faworytem w grupie, ale trafiliśmy do grupy gospodarzy, trafiliśmy na Hiszpanów, poprzednich finalistów Mistrzostw Europy u nas, trafiliśmy na bardzo mocną Belgię. Trzeba grać. Cieszymy się bardzo, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Postaramy się jak najlepiej przygotować. Pojedziemy z optymizmem, z wiarą w to, że możemy się pokazać z dobrej strony. Sześć takich połów jak ta pierwsza w ostatnim meczu z Portugalią i wyjście z grupy mamy w kieszeni. A to dałoby nie tylko półfinał, ale też kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. I jeszcze jeden wątek piłkarski. Wczoraj w międzynarodowych mediach spore zamieszanie wywołała informacja na temat Sergio Ramosa. Najprawdopodobniej kapitan Realu Madryt i reprezentacji Hiszpanii nie przeszedł testów antydopingowych po finale Ligi Mistrzów w 2017 roku. Sprawę UEFA zamiotła pod dywan, bo winę na siebie wziął lekarz, a teraz znów wychodzi na jaw. To teraz siatkówka i dziewiąta kolejka plus ligi. Czarni Radom pokonali MKS Będzin 3-0, a Asa Koresowia przegrała 2-3 z Indyk Polem AZS-em Olsztyn. Ligowo grali też Szczypiorniści. W Superlidze już 12 seria gier. Wybrzeże Gdańsk wygrało 33-27 z Arką Gdynia, mówi rozgrywający Wybrzeża Jacek Sulej. Nastawialiśmy się, że będzie ciężki mecz, no i tak to wyglądało przez większy okres meczu, ale na szczęście w tych ważnych momentach trochę piłek zabraliśmy, powiedzieliśmy parę kont i wynik trochę na naszą korzyść się przychylił, także jesteśmy zadowoleni ze zwycięstwa. Teraz przenosimy się do Alicante. Nasze szczypiornistki rozgrywają tam turniej towarzyski i na początek przegrały 16-23 z Hiszpanią. Dziś mecz z Brazylią, w niedzielę z Niemcami, a za tydzień już Mistrzostwa Europy. I na koniec jeszcze smutna informacja. Zmarł Andrzej Fischer, były bramkarz reprezentacji Polski, uczestnik Mistrzostw Świata w 1974 roku. Miał 66 lat. Dziś 0 stopni na Suwalszczyźnie, 4 w centrum, 8 na Dolnym Śląsku. Niemal wszędzie może padać słaby deszcz, w Tatrach popruszy śnieg. Rano w północno-wschodniej Polsce nadal marznąca mrzawka. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na początku było ich prawie 1500. Tylko powiem, że mieliśmy bardzo poważny orzech do zgryzienia. Jury wybrało 35 artystów, debiutantów. Kto wystąpi w finale, tego jeszcze nie wiemy. Półfinały rozpoczęły się. Co mogę powiedzieć jeszcze, żeby było konstruktywnie? Start na granie. Odcinki półfinałowe na antenie Trójki w piątek tuż po 22. Zapraszamy. Jest to po prostu świetne. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli. Prawdziwy Black Friday w MediaMarkt. Kupując konsolę PlayStation 4 w zestawie z grą Spider-Man oszczędzasz 489 zł, płacąc tylko 1099 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jak sobota to tylko do Lidla, do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, kup więcej. Jak sobota to w Lidlu i tylko tak. Od soboty w Lidlu karkówka wieprzowa 47% taniej, 8,90 za kilogram. Kawa rozpuszczalna Belarum Green 30% taniej, 9,79 za 200 gramów. I pomelo 42% taniej, 3,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. I'm driving home for Christmas. I can't wait to see. Prosto z serca życzymy Wam rodzinnych, ciepłych i rozśpiewanych świąt. Ula Dudziak, Mika Urbaniak, Kasia Urbaniak. Kontaktuj się z bliskimi 6 miesięcy bez opłat. Tidal nawet 2 lata za darmo, a w ofercie z telefonem Huawei Mate 20 Lite już za złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play.

oglądać bez końca. Mógłbym tu pozostać na zawsze. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Stanisław Sojka. Mam wrażenie, że jak Stanisław Sojka śpiewa tę piosenkę, to on się tak do nas uśmiecha właśnie tą piosenką. Przyznam Państwu wczoraj, że jak ją usłyszałam rano, nie, przyznam Państwu, że jak ją wczoraj usłyszałam rano, to śmiałam się później do siebie przez cały dzień i śpiewałam sobie właśnie tę piosenkę. Państwu bardzo dziękuję za wszelkie kontakty i też nam dziękuję Pani Bożena za ciepły, pogodny i refleksyjny sobotni poranek, ale tych refleksji to nie koniec, proszę Państwa. Ja cały czas o nie proszę. Przypomnę, że pytamy o to, jakie rzeczy podpatrzyli Państwo na przykład na srebrnym ekranie i później udało się je Państwu zrealizować. Szczególnie myślimy tutaj o podróżach. Jest już kilka maili i przytoczę je za jakiś czas. A tymczasem właśnie Pani Bożena pogodnie nas wszystkich pozdrawia, bo jest już właśnie pogodnie nastrojona. Poleca cudowne góry, zieleń i średniowieczne wioski z romańskimi kościołami. Wszędzie cisza, cisza i natura. Ale nie wiemy gdzie. Pani Bożeno, gdzie te romańskie kościoły? Napisał też pan Marcin, który ma plan podróżować. To marzenie z dzieciństwa, gdy czytał i oglądał Tonego Halika i tym podobne programy. Pozdrawia też człowiek pracy. To pan Michał z Poznania. My również pana pozdrawiamy i za kilka minut porozmawiamy, proszę państwa, o sąsiedzkich gwiazdkach, o tym, dlaczego czasem warto zebrać sąsiadów, czy to w bloku, czy to w większej wspólnocie mieszkaniowej, czy też po prostu na jakimś wiejskim placu i zorganizować wspólnie taką gwiazdkę sąsiedzką. Jak to zrobić? O tym też powiemy. So you better run, run past for your mother. Słuchają Państwo Trójki, a z nami w studiu goście. Aleksandra Antoniuk, Kuruch Sąsiedzki. Dzień dobry. Dzień dobry. A także pani Wanda Orzeszek, mieszkanka warszawskiej Pragi, Grochowa konkretnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Obie panie są organizatorkami Sąsiedzkiej Gwiazdki. To jest taka inicjatywa, która jest znana nie tylko w Warszawie, ale też i w całej Polsce. Pani Aleksandro, może pani coś więcej powiedzieć na ten temat? Tak, Sąsiedzka Gwiazdka, czy też Podwórkowa Gwiazdka, bo używa się tej nazwy zamiennie, to jest po prostu takie okołoświąteczne spotkanie sąsiedzkie. Taka zimowa wersja trochę Dnia Sąsiada. W Warszawie te dwie akcje odbywają się regularnie już ósmy rok. Jest to już taka trochę tradycja. My jako Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej opiekujemy się, wspieramy, edukujemy mieszkańców, mieszkanki, animatorów, liderów sąsiedzkich. I właśnie nadchodzi ten czas, kiedy będzie taka duża, duża w Warszawie, ale też nie tylko, kumulacja takich świąt. Wiemy, że w Warszawie takich inicjatyw odbywa się około od 30 do 45, właśnie w okolicach od 1 grudnia do właściwie do samych świąt. To są spotkania, na których sąsiedzi razem ubierają choinkę, pieką pierniki, mogą śpiewać kolędy. Chodzi po prostu o jakiś rodzaj spotkania się, może trochę wytchnienia przed taką gorączką przedświąteczną, z jakąś tam serdecznością i takimi życzeniami przedświątecznymi razem z sąsiadami. Bardzo podobna inicjatywa zadziewa się właśnie teraz. Pierwszy rok pilotażowy będzie w Krakowie i w powiatach podkrakowskich. Realizuje to Małopolski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej. Właśnie w powiecie krakowskim, bocheńskim, bielickim, myślenickim odbywają się takie właśnie święta. No tak, ale czy to wszystko brzmi poważnie, to znaczy tak projektowo właśnie, a proszę powiedzieć, kto może zorganizować takie święto, no bo jeżeli ci z Państwa, którzy nas słuchają, którzy już wiemy, że organizują, to oni sobie poradzą, ale chciałabym, żeby ta nasza rozmowa była taką inspiracją dla tych, którzy nie wpadli jeszcze do tej pory na ten pomysł, mieszkają po prostu w jakiejś może wspólnocie mieszkaniowej, w jakimś jednym dużym bloku, albo nawet nie tylko, przecież to też może być wiejska inicjatywa. To dla tych osób niech to będzie inspiracją, kto może zorganizować takie spotkanie i czego potrzeba? Zorganizować takie spotkanie może każdy. To znaczy każdy, kto wpadnie na taki pomysł i kto poczuje taką potrzebę spotkania się z sąsiadami. Ja opowiadam o tym tak trochę może projektowo, bo po prostu ludzie zgłaszają się do nas z prośbą o wsparcie. To znaczy to jakoś to wsparcie prężnie działa już jakiś czas i wiemy, że ono jest potrzebne. Takie merytoryczne? Tak, też wsparcie po prostu takie w organizowaniu, jak skrzyknąć ludzi, jak ich zmobilizować do tego, żeby chociażby, nie wiem, zrobili to, na co się umówiliśmy, że w takich nieformalnych, oddolnych inicjatywach to też jest tak, że no to nie jest praca, ludzie to robią w swoim wolnym czasie, więc są tacy zwykle, bywa tak, że są tacy liderzy, którzy chcą po prostu, żeby to się zadziało i duża grupa ludzi, którzy po prostu jakoś wspierają i mają bardzo różne poziomy motywacji, więc my jakoś wspólnie próbujemy się zastanawiać, jak robić tak, żeby te wszystkie marzenia i pragnienia na spotkaniach, czy są tych świątecznych, czy nie, ale sąsiedzkich, jakby się mogły zadziać. Instrukcje obsługi damy za chwilę, ale pani Wanda Orzeszek jest z nami i właśnie pani Wanda może powiedzieć w praktyce, jak to wygląda, bo pani jest organizatorką takiej właśnie konkretnej gwiazdki sąsiedzkiej właśnie na warszawskiej Pradze. No tak, jestem organizatorką między innymi, bo jeszcze koleżanki razem ze mną. No samemu to trudno faktycznie. Tworzyłyśmy projekt taki, żeby do urzędu zgłosić, żeby dostać jakieś ewentualnie dofinansowanie. W tym trzeba było opisać, jak to ma wyglądać. I można liczyć na dofinansowanie od urzędu, tak? Tak. Wie pani, my staramy się zaprosić wszystkich mieszkańców, no, żeby mogli uczestniczyć w tym też, żeby coś wnieść od siebie. Pani Aleksandro, proszę powiedzieć, jak zorganizować takie spotkanie? To dla wszystkich tych, którzy się dowiadują teraz, że może faktycznie, może u nas moglibyśmy coś takiego zorganizować. Taka instrukcja obsługi dla tych wszystkich, którzy no już prawie w grudniu pomyślą sobie o tym, że może warto. Ponieważ spotkanie sąsiedzkie może, znaczy to, co się tam zadzieje, zależy od inicjatywy jakby mieszkańców danej grupy, która się zgłosi, ale są takie punkty, które kiedy ludzie pytają nas, co jest ważnego w takiej organizacji, no to są takie punkty, które są ważne. To znaczy te spotkania, na których my się konsultujemy, są niezwykle istotne. One służą temu, żeby ta gwiazdka była świętem dla wszystkich, to znaczy, żeby każdy, kto ma właśnie jakiś pomysł, żeby mógł go zrealizować. To jest też taki moment, żeby się spotkać z tymi wszystkimi grupami. Oczywiście Paca 40 jest domem sąsiedzkim, więc to jest też bardzo szczególny rodzaj świętowania, ale w Warszawie jest bardzo dużo domów sąsiedzkich w miejscach aktywności lokalnej i w nich też się dzieją rzeczy. Oczywiście jest mnóstwo świąt, które się odbywają właśnie na podwórkach, ale jakby struktura jest bardzo podobna. Zawsze warto się spotkać przed, minimum dwa razy, żeby ustalić plan wspólny. To znaczy, żeby jednak starać się ustalić to takimi demokratycznymi metodami, bo wtedy jest większa szansa, że każdy, kto tam przyjdzie, będzie zadowolony z tego, co się dzieje. No tak. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, żeby spróbować się dobrze bawić na tych świętach. To znaczy, to jest właściwie moja jakaś taka zasada, o której dużo rozmawiamy z różnymi aktywnymi mieszkańcami, bo aktywni mieszkańcy, czy liderzy, czy animatorzy sąsiedzcy często zapominają o tym, żeby się dobrze bawić, bo są tak pochłonięci organizacją. To znaczy ten jakby sam ten tryb organizowania jest taki, że po prostu jest się w zadaniach, to jest taki jest plan, musimy go pilnować i tak dalej. Więc to jest druga jakaś zasada. A trzecia zasada to jest fajnie jest podsumować to, co się zadziało. To znaczy fajnie jest sobie zaplanować, żeby po tym wielkim dniu, czy też małym dniu wspólnego świętowania spotkać się i powiedzieć, słuchajcie, co się udało, jaki jest nasz kolejny krok, czy robimy coś dalej, co mogliśmy zrobić fajniej, co lepiej. Takiego wspólnego po prostu podziękowania sobie za to, co się zdarzyło. I to jest, jeśli jest jakaś instrukcja, ja to nie wierzę w instrukcję, ale jeśli jakaś jest, to chyba ja bym powiedziała o tych trzech punktach. A jakie części składowe, tak zazwyczaj panie mają ogląd tego, jak to się odbywa, chociażby w Warszawie, więc jakie są części składowe zazwyczaj takiej gwiazdki sąsiedzkiej? Że to są przeróżne inicjatywy. Albo właśnie na świeżym powietrzu jest to na przykład zaświecenie iluminacji jakiejś. Sąsiedzi mają jakieś fundusze, albo zrzucają się, albo mają po prostu swoje światełka i robią jakąś tak dekorację i dekorują wspólną przestrzeń. Tak, jakąś przestrzeń, jakieś, nie wiem, drzewka, krzaczki, czy też choinkę i po prostu spotykają się razem przy tej choince po to, żeby odśpiewać razem kolędę. I to może być wszystko, tak? To chcę też powiedzieć, że te inicjatywy mogą być bardzo małymi wydarzeniami, takimi na dwie godziny, nie muszą zawierać jakichś wielkich budżetów, bo my tu mówimy o tym, że zdobyliśmy projekt w ramach inicjatywy lokalnej, w sensie zdobyliśmy fundusze na to działanie, ale to nie musi tak być, to znaczy to nie jest konieczne. Wystarczy, że każdy przyniesie światełka z domu, zawiesimy je wspólnie na klatce albo na podwórku, wyjdziemy wspólnie, żeby zaśpiewać kolędy i wrócimy, nie wiem, na klatkę czy do któregoś z sąsiadów napić się herbaty. I to jest już jakieś wspólne świętowanie, bo w tym wszystkim jakby przede wszystkim chodzi o spotkania. To też nie jest jakiś konkurs kreatywności, kto lepiej co zrobi, albo jakie to są pomysły. Ale często są to też warsztaty na przykład rękodzielnicze, różnych ozdób właśnie świątecznych, kolędowanie wspólne, pieczenie pierników też. Super. A mają Pani jakieś wspomnienie z poprzednich lat, takie ciepłe, które mogłoby dodać nam wszystkim wiatru w żagle, żeby chcieć faktycznie zorganizować coś na przyszłość? W ubiegłym roku było bardzo przyjemnie, nastrojowo. Było wiele choinek, były kolędy cały czas w tle, był długi stół zastawiony, każdy coś tam przyniósł od siebie. Panie robiły na drutach długi szalik, były właśnie te pierniczki robione. Chór grochów śpiewał nam też. W tym roku też będą dwie grupy teatralne. Małe grupki teatralne, ale ze swoimi... Sąsiedzkie, po prostu. Tak, tak. To pani Wanda, a pani Aleksandra, co wspomina? Jak mieszkałam na Muranowie, to pamiętam taki moment, to nie była w ogóle żadna zorganizowana akcja. My się po prostu spotkaliśmy z sąsiadami w momencie, kiedy przed naszym blokiem zostały zapalone światełka na choince. I to nie były nawet nasze światełka, po prostu chyba wspólnota zaświeciła, to była jakoś inicjatywa wspólnoty mieszkaniowej, która zadbała o to, żeby jakoś ten klimat świąteczny się pojawił w okolicy. I jak się właśnie zaświeciły te światełka, to nagle jakby okazało się, że te spotkania sąsiedzkie przy tej choince są takie, że znaczy, że to tak zaskoczyło nas jakoś pozytywnie. Ja jakoś nie miałam też na tym Muranowie bardzo zażyłych relacji z sąsiadami, ale właśnie nagle to zatrzymanie się przy tej choince, kiedy odpalają się światełka, zapamiętałam jako taki moment z potencjałem do, nie wiem, do jakiejś rozmowy, do zatrzymania się w takim codziennym też biegu. No to takich spotkań Państwu też wszystkim życzymy. Jeszcze krótka informacja dla tych wszystkich, którzy chcieliby wiedzieć więcej, jak takie spotkanie zorganizować. Państwo właśnie teraz organizują takie spotkanie dotyczące tego jak. Może Pani zaprosić na tak. to spotkanie? Bardzo serdecznie zapraszam. 26 listopada, to jest już w ten najbliższy poniedziałek, o godzinie 17:30 w Centrum Społecznym Paca przy ulicy Paca 40 odbędzie się spotkanie, takie otwarte spotkanie dotyczące pomysłów, inicjatyw sąsiedzkich wokół Świąt Bożego Narodzenia. Więc jeżeli ktokolwiek z Państwa po tym naszym dzisiejszej obecności miałby ochotę i jakoś udało nam się zainspirować, to zapraszamy na to spotkanie. Ma to zawsze też taki charakter sieciowania po prostu różnych osób, które interesują się tematem, więc zapraszam serdecznie. My też zapraszamy w Pani imieniu, a gośćmi Trójki były Pani Aleksandra Antoniuk, Kuruch Sąsiedzki, dziękuję bardzo. Dziękuję. I Pani Wanda Orzeszek, mieszkanka Grochowa, także organizatorka, obie panie są organizatorkami Sąsiedzkiej Gwiazdki. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy. Krótko skrzydłych jest w imieniu oka, głowa w siebie ślepy pęd. Czuję w kościach, że Daria Zawiałow zapowiedziała, że się nie dobije. 37 minut po godzinie 7, a ja dziękuję bardzo panu Tomkowi za mail. Podpatrzone na srebrnym ekranie i później zrealizowane, pyta pan Tomasz, to rzymskie wakacje. Miałem okazję przez niemal rok pracować w wiecznym mieście. Bardzo sobie cenię ten sposób poznawania i zwiedzania. Polecam właśnie moje odkrycie. Małe miasteczko i jego antyczne okolice. To rok Rocca di Papa, położone nieopodal Castel Gandolfo na krawędzi nieczynnego od wieków wulkanu. Wypiętrzenie sięga kilometra nad poziomem morza, a ze szczytu widać cały Rzym i wybrzeże Morza Śródziemnego, tak chętnie odwiedzanego przez mieszkańców stolicy Włoch. Reasumując, pisze pan Tomek, rzymskie wakacje to moje kinowe zwiedzanie, ale niedawno na moim łódzkim podwórku kręcony był film poświęcony Marii Curie Skłodowskiej i w tym wypadku to film zwiedzał moje okolice. Pisze pan Tomek. Bardzo panu dziękuję. No to dla wszystkich tych, którzy chcieliby się gdzieś wybrać w podróż małą czy dużą, teraz prognoza pogody. Powiem państwu, że dziś, jeśli chodzi o zachmurzenie, to będzie ono duże, z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Także na południu oraz na południowym wschodzie i w centrum okresami słabe opady deszczu, a na północy kraju opady mrzawki w części północno-wschodniej, początkowo marznącej mrzawki, powodującej gołoleć. A wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Przed południem miejscami jeszcze będzie mgła, która będzie ograniczała widzialność do 200 metrów. A jeśli chodzi o temperaturę, to maksymalna od 0 stopni na Suwalszczyźnie, około 4 stopni w centrum, do 8 na południowym zachodzie. Wiatr będzie wiał słaby, zmienny tylko na Pogórzu Karpackim, okresami umiarkowany i porywisty. A ciśnienie 1004 hektopaskale będzie powoli spadać. Isn't the right thing to do. How can I ever change things that I feel? If I could. Maybe I'd give you my world. How can I, when you won't take it from me? Go Your Own Way. Bardzo dobrze zabrzmiała ta piosenka teraz. Ja tupałam sobie nogami tak przy krześle, przyznam Państwu. I teraz może powiem jedną ważną rzecz, takie krótkie ogłoszenie. Proszę sobie przygotować coś do pisania, bo będzie dużo ważnych informacji. A tymczasem, zanim jak Państwo będą to przygotowywać, jakiś długopis i kartkę, to właśnie nawiązując do biegania, napisała do nas słuchaczka, jeszcze nawiązując wcześniej do Florence and the Machine, do piosenki Dog Days Are Over, że ta piosenka nastraja właśnie naszą słuchaczkę, która się nie podpisała, do biegania. A że moim bieganiem jest pływanie, tak pani też pisze, to po poranku biegnę chyba popływać. Pozdrawia nas słuchaczka nastrojona duchowo i fizycznie. Ja też muszę Państwu przyznać, że właśnie ta piosenka, nie wiem, jakoś tak na siebie wpłynęłyśmy, droga pani, że jest dla mnie ona też absolutnie najlepszą piosenką do biegania w ogóle, jaka tylko istnieje. I najlepsze bieganie do tej piosenki jest wtedy, kiedy mróz szczypie lekko, tak -3 do -5 stopni i koniecznie śnieg pod butami. Nie wiem, czy Państwo takiego biegania próbowali, ale do takiego zachęcam. No to teraz długopisy już przygotowane? Na zdrowie. Jakieś 2 tygodnie temu, proszę Państwa, dostałam od Państwa mnóstwo maili z różnymi poradami dotyczącymi tego, jak się bronić przed przeziębieniami. Są to tak cudowne, naturalne metody, że postanowiłam się nimi z Państwem podzielić. Najpierw Państwo się podzielili ze mną, a teraz może niech to dalej popłynie w świat. I kilka takich ciekawych bardzo porad, teraz kiedy jest już zimno za oknem, chciałabym właśnie Państwu przedstawić. No to tak właśnie, można sobie właśnie zapisać, proszę Państwa. Pierwsza porada. 1,5 szklanki wrzącej wody, do tego dodajemy kopiastą łyżeczkę tymianku, a do tego 2 łyżeczki lukrecji i 0,5 łyżeczki imbiru. Całość się gotuje przez 5-10 minut na małym ogniu, a potem trzeba wypić tę miksturę na 30 minut przed posiłkiem lub godzinę po posiłku. I ta herbatka to taki cichy zabójca każdej infekcji. Poleca nam ją pani Aleksandra. A jeśli chodzi o profilaktykę, to codziennie rano ciepła woda z miodem, imbirem i kurkumą. No to jeszcze raz, bo pewnie Państwo nie zdążyli zapisać. 1,5 szklanki wrzącej wody, do tego kopiasta łyżeczka tymianku, 2 łyżeczki lukrecji i 0,5 łyżeczki imbiru. To jest przepis numer 1. Potem pan Maciek napisał do nas o tym, że przede wszystkim ruch, na śniadanie 10 km joggingu, na obiad godzina pływania, a na kolację godzina siłowni i sauna 2 razy w tygodniu. A w międzyczasie posiłki oparte o warzywa i owoce, mało mięsa, dużo ryb, a ryby podgrzewane tylko do temperatury 40 stopni, by nie utracić kwasów omega. Do tego olej z oliwek, sporo kasz i spokój ducha. Poza tym pan Krzysztof na przykład napisał, że całą rodziną stosują wodę utlenioną do płukania ust i nosa. W ten sposób eliminują przeziębienia. Eliminują też mięso z diety. Na wzmocnienie odporności piją sok z czarnego bzu, który sami robią i dzieci dzięki temu są zdrowe, dorośli też. To porada od pana Krzysztofa. To teraz pan Paweł. Pan Paweł napisał nam, że na kaszel i na przeziębienie najlepszy jest syrop z cebuli. To pewnie Państwu jest już doskonale znany przepis, ale może w zalewie tych wszystkich specyfików z apteki o tym zdążyliśmy już zapomnieć, a więc trzeba obrać i pokroić cebulę, pokroić ją w plasterki, potem polać miodem i po paru godzinach powstanie sok. Trzeba go podawać 2-3 razy dziennie po jednej łyżce, ale nie więcej niż 3-5 łyżek dziennie. To jeśli chodzi o kaszel i przeziębienie. Od pana Pawła taka właśnie porada. Pani Basia na katar w nocy poleca zgnieciony czosnek zawinięty w chusteczkę. To tak krótko i na temat. A pani Marlena, aby być zdrową, wykorzystuje szerokie działanie wody utlenionej, na przykład zakrapianie uszu, gdy czuje pierwsze symptomy przeziębienia. Ja też pamiętam, jak u nas w Trójce Grażyna Dobroń o tym właśnie mówiła, o zakrapianiu uszu wodą utlenioną. Wiem, że ten odcinek Instrukcji Obsługi Człowieka cieszył się bardzo dużym powodzeniem, słuchalnością, jeśli chodzi właśnie o tę wodę utlenioną, więc wiem, że Państwo oczekują takich właśnie porad. Więc woda utleniona, zakrapiana do uszu, gdy czuje się pierwsze, to ważne, pierwsze symptomy przeziębienia. Wtedy ona właśnie działa. No i na przykład płukanie gardła wodą z sodą bardzo pomaga, gdy gardło boli. Tutaj pół łyżeczki sody na pół szklanki wody. I wtedy bardzo szybko ból ustępuje. Takie jest polecenie pani Marleny. A pani Monika poleca taką oto miksturę. Czosnek plus miód i cytryna codziennie po łyżce przy śniadaniu. Dodatkowo wypija też łyżeczkę oleju z czarnuszki. Mówi, że to bardzo niedobre, ale bardzo pomaga i ja też zapewniam. Bardzo niedobry ten olej, ale bardzo dobre ma działanie. Dziękuję bardzo pani Monice. No i jeszcze sok z czarnego bzu. To się bardzo powtarza u państwa we wszystkich poleceniach. Myślę, że ze wszystkimi tymi poleceniami nie zdążę. Będę się starała, żeby więcej ich znalazło się na naszej stronie internetowej www.polskieradio.pl/trójka. Tam państwo wybierają sobie zakładkę audycje, a w niej audycja na zdrowie oczywiście. Dzisiejszy odcinek też będzie do wysłuchania i bardzo się postaram, żeby tam też w formie tekstowej te wszystkie porady słuchaczy się znalazły. Na pewno jeśli chodzi o to, co państwo polecają, to pojawiają się często cytryna, czosnek, imbir, miód i kurkuma. Myślę, że to dla wielu z państwa może oczywiste, ale przyznają państwo, że często o tym właśnie zapominamy i tak szybko po omacku biegniemy do apteki, kupując to, co jest nam przypisane. Polecam. Warto też do nas napisać na zdrowie@polskieradio.pl. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie, myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek